एबिगेल एडम्स। एबिगेल एडम्स यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स की पत्नी और छठे राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स की मां थी। 17 वर्ष की आयु में उनकी भेंट एक युवा वकील जॉन एडम्स से हुई थी। वह आपस में पत्राचार करने लगे थे और फिर उनका विवाह हो गया। अपने पति जॉन के तरह वह भी अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए चल रही क्रांति की समर्थक थी। अपने विचारों को व्यक्त करने में वह बिल्कुल न हिचकती थी। उनका मानना था कि जो देश अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था वहां दास प्रथा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और महिलाओं के अधिकार पुरुषों के अधिकारों के बराबर होने चाहिए। यह कहानी अमेरिका की एक प्रख्यात महिला की जीवनी है जिसे बड़े रोचक ढंग से कहा गया है। एबिगेल एडम्स। रेवरेंड विलियम और एलिजाबेथ क्विंसी स्मिथ के घर एबिगेल स्मिथ का जन्म 11 नवंबर 1744 के दिन हुआ था। एबिगेल अपने माता पिता, अपने भाई विलियम और दो बहनों मैरी और एलिजाबेथ के साथ बोस्टन के निकट वेमथ मैसाचुसेट्स में रहती थी। एबिगेल सदा बहुत प्रश्न पूछती थी। वह हर बात को लेकर बहुत उत्सुक होती थी। वह जानना चाहती थी कि उनके घर के बाहर का संसार कैसा था। एबिगेल थोड़ी बड़ी हुई तो वह स्कूल जाना चाहती थी। उन्होंने माँ से कहा परंतु माँ ने मना कर दिया। सिर्फ उनका भाई स्कूल जा सकता था। एबिगेल को लगा कि यह बहुत अन्यायपूर्ण था। उन्हें घर में ही लिखना और पढ़ना सिखाया गया लेकिन उनकी माँ को लगता था कि उन्हें घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। एबिगेल को पहली बार एहसास हुआ कि लड़कियों के अधिकार लड़कों के समान नहीं थे। अपने पिता की लाइब्रेरी में वह घंटों पुस्तकें पढ़ती रहती। वहां बैठकर वह घर आए मेहमानों की राजनीति और अन्य विषयों पर बातें सुनती। किशोरावस्था में आने के बाद एक बार वह अपने संबंधियों से मिलने बोस्टन गई। घर लौटने के बाद वह अपने नए मित्रों को पत्र लिखने लगी। पत्रों में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करती। पत्र लिखना अब उनके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया था। 17 वर्ष की आयु में उनकी भेंट एक युवा वकील जॉन एडम्स के साथ हुई। उन्हें जॉन अच्छा लगा क्योंकि वह भी जिज्ञासु युवक थे, संसार के विषय में बहुत कुछ जानते थे और खुलकर अपने मन की बात कहते थे। वह आपस में पत्राचार करने लगे। शीघ्र ही वह जॉन को सबसे प्रिय मित्र बुलाने लगी थी। उपनिवेशी महिला होने के कारण एबिगेल जानती थी कि उनका भविष्य उनके पति पर निर्भर रहने वाला था। उन्हें लगा था कि जॉन उनका सम्मान करता था। जब जॉन ने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने हामी भर दी। जॉन और एबिगेल का विवाह 25 अक्टूबर 1764 को हुआ और विवाह के बाद वह जॉन के फार्म में रहने के लिए ब्रेंट्री मैसाचुसेट्स में आ गई। उनकी पहली संतान एबिगेल नेबी का जन्म 14 जुलाई 1765 को हुआ। उन दिनों ब्रिटिश स्टैंप एक्ट के अंतर्गत अमेरिका में सभी कानूनी दस्तावेजों पर टैक्स देना पड़ता था। अमेरिका के निवासी इस कानून से घृणा करते थे लेकिन सरकार में उनकी कोई आवाज नहीं थी। जॉन उपनिवेशियों की सहायता करना चाहते थे। वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों के एक जाने माने प्रवक्ता बन गए। इस कारण उन्हें कई बार घर से बाहर रहना पड़ता था। अपने फार्म पर एबिगेल पशुओं, जमीन और पैसों की देखभाल करती। वह सारा प्रबंध बड़े अच्छे से करती परंतु अक्सर उन्हें अकेले ही रहना पड़ता था। ऐसे समय पत्र लिखकर वो अपना मन बहलाती थी। उनके बेटे जॉन क्विंसी एडम्स का जन्म 17 जुलाई 1767 को हुआ। बेटा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। एबिगेल, जॉन और उनके बच्चे 1768 में बोस्टन आ गए। एबिगेल को नगर में रहना अच्छा लगता था। वह अखबारें पढ़ती थी, मित्रों से मिलने और खरीदारी करने जाती थी, वर्तमान घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करती थी। एबिगेल और जॉन अपने मित्रों के साथ अमेरिका पर इंग्लैंड के शासन के विषय पर चर्चा करते थे। अब वो अधिक दृढ़ता से विश्वास करने लगी कि देश को स्वतंत्र होना ही होगा। परिवार के बढ़ने के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए एबिगेल और जॉन की गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी। उनकी दूसरी बेटी सुजाना का जन्म 28 दिसंबर 1768 को हुआ लेकिन एक वर्ष बाद उसका निधन हो गया। फिर उनके बेटे चार्ल्स का जन्म 29 मई 1770 को हुआ। जॉन मैसाचुसेट्स की विधानसभा का सदस्य चुने गए। यह विधानसभा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। एबिगेल को जॉन पर अभिमान था और एक पत्र में उन्होंने लिखा था, इस क्रांति के हर परिणाम को भुगतने के लिए मैं तैयार थी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने हेतु एबिगेल और अन्य उपनिवेशी महिलाएं अपने कपड़े स्वयं बुनती थी और जड़ी बूटियों से चाय बनाती थी। महिलाएं क्रांति का एक महत्वपूर्ण अंग बन रही थी। 15 सितंबर 1772 को एबिगेल और जॉन के दूसरे पुत्र थॉमस का जन्म हुआ। एक वर्ष बाद कुछ उपनिवेशी जो अपने कुछ स्वतंत्रता की संतान बुलाते थे अमेरिका के मूल निवासियों का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह आए थे, आए और कानून को तोड़ते हुए ब्रिटिश जहाजों पर लदे चाय के डिब्बे समुद्र में फेंकने लगे। इस विरोध को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। इसके कारण एबिगेल को लगा कि ब्रिटिश कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य करेंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु वह ब्रेंट्री लौट आई। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में 1775 में लड़ी गई लड़ाइयों के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम आरंभ हो गया। इस भय से कि ब्रिटिश सेना आक्रमण करेगी, कई लोग बोस्टन से भाग गए। कुछ लोग एबिगेल के फार्म के पास से होकर गुजरे। उन्होंने कुछ लोगों को अपने घर शरण दी, खाना दिया। उन्होंने एक पत्र में लिखा, मेरा घर तो अव्यवस्था का रंग मंच बन गया है। एबिगेल ने बंकर हिल पर लड़ी गई एक भयानक लड़ाई देखी। इसका विवरण उन्होंने जॉन को पत्रों में लिखकर भेजा। जॉन ने वह पत्र जॉर्ज वाशिंगटन और दूसरे सेनापतियों को दिखाया। यह पत्र पढ़कर लोगों के कष्टों को समझ पाए। एबिगेल को लगा कि अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का सही समय आ गया था। उनका मानना था कि जो देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, वहां पर दास प्रथा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और पुरुषों के बराबर ही महिलाओं के अधिकार होने चाहिए। उन्होंने यह बातें जॉन को लिखी। उन्हें आशा थी कि जो कानून प्रणाली वह देश के लिए बनाने जा रहे थे, उसमें इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। जॉन ने उत्तर दिया, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। जॉन का पत्र पढ़कर एबिगेल को बहुत निराशा हुई। 17 जुलाई 1776 के दिन बोस्टन में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी गई। इस घोषणा में कहा गया कि सभी उपनिवेश बस्तियां ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गई थी, लेकिन इस घोषणा में दासों की स्वतंत्रता और औरतों के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। 1777 में जॉन को यूनाइटेड स्टेट्स का राजदूत बनाकर फ्रांस भेजा गया। उनका बेटा जॉन क्विंसी भी उनके साथ गया। एबिगेल अपने 10 वर्ष के लड़के को पत्र लिखकर उसे समझाती थी कि उसे सदा सच बोलना चाहिए, अपना दिया हुआ वचन सदा पूरा करना चाहिए और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार की ओर पूरी तरह सजग रहना चाहिए। घर की जिम्मेवारी संभालते हुए उन्होंने अपनी बेटी नेबी को अच्छी शिक्षा देने के लिए बोस्टन के एक स्कूल में भेज दिया। जॉन देश वापस लौट आए, परंतु शीघ्र ही उन्हें फिर फ्रांस जाना पड़ा। इस बार जॉन क्विंसी और चार्ल्स को अपने साथ ले गए। जॉन और एबिगेल को एक दूसरे की कमी खल रही थी। इस कारण 1784 में एबिगेल उनके पास आ गई। एबिगेल को एहसास था कि पति की सहायता करना ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। वो बढ़िया दावतों का आयोजन करती और राजनीति पर चर्चा करती। कुछ समय उपरांत जॉन को राजदूत बनाकर इंग्लैंड भेजा गया। 1788 में जॉन और एबिगेल अमेरिका लौट आए। बोस्टन बंदरगाह पर जय जयकार करती भीड़ ने उनका स्वागत किया। अगले वर्ष जॉर्ज वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स के पहले राष्ट्रपति चुने गए। जॉन एडम्स उपराष्ट्रपति बने। कभी कभी एबिगेल जॉन के पास फिलाडेल्फिया, जो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी थी, आ जाती थी, लेकिन वह अक्सर बीमार रहती थी और अपने नए फार्म पीस फील्ड में रहती थी। जब एक अश्वेत दास को स्कूल जाने की अनुमति न मिली तो एबिगेल ने स्वयं उसे पढ़ना लिखना सिखाया। 1796 में जॉन एडम्स अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। प्रथम महिला के रूप में एबिगेल ने कई महत्वपूर्ण लोगों का सत्कार किया। वह इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने लिए उनके पास कोई समय बचता ही न था। जब देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थानांतरित की गई तो सब व्हाइट हाउस में आकर रहने लगे। एबिगेल व्हाइट हाउस में रहने वाली पहली प्रथम महिला थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका भवन असुविधाजनक, हवादार और ठंडा था। एक बार तो धुले हुए कपड़े सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में लटकाकर सुखाने पड़े थे। उसने लिखा, इस सार्वजनिक जीवन से मैं बिल्कुल तंग आ चुकी हूं। जब 1800 में जॉन को फिर से राष्ट्रपति न चुना गया तो घर लौटकर एबिगेल बहुत प्रसन्न थी। एबिगेल और जॉन ने अगले कई वर्ष अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रसन्नता से बिताए। चूंकि जीवन भर एबिगेल अपने धन का सही प्रबंधन किया था, उन्होंने बाकी दिन चैन से बिताए। एबिगेल का निधन 28 अक्टूबर 1818 को हुआ। उनका मानना था कि जीवन में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पत्नी और मां की थी, लेकिन दास प्रथा और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने लिखा था, मैं क्या कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि महिलाएं पुरुषों से हीन है। लेखक का नोट, एबिगेल के लिखे कोई 2000 पत्र आज भी उपलब्ध है। इनसे पता लगता है कि वह कितनी उत्साही और साहसी थी। उनका बेटा जॉन क्विंसी एडम्स 1824 में यूनाइटेड स्टेट्स का छठा राष्ट्रपति बना। एबिगेल के जीवन काल में ही ब्रेंट्री के एक भाग का नाम बदलकर क्विंसी रख दिया गया। पीस फील्ड अब एक म्यूजियम है। वेमथ में जिस घर में एबिगेल का जन्म हुआ था, उसे भी म्यूजियम बना दिया गया है।